Ταΐς βασίλης έρχεται από την Κεσαρία. Ευασθανείς το χέριν του Χριστόν και Παναγία. Ήλιοντες τον επιάσασιν μέσα στα μερσινάτια. Βασίλη ξέρεις γραμμάτα, πέμας τ' αρφαβητάκια. Εκούμπησεν τη βέρκαν του να πει τ' αρφαβητάκια κι πάνω κιν τη βέρκαν του κλονάρκα επιούσαν κι πάνω κινά τα κλονιά πουλιά εκελαδούσαν. Η κύκλα παίρνει το νερό κι πάσα το σαπούνιν κι περτικά τα ρούχα του τα μουσκομυρισμένα και καλημέρα για γιορτή δώστε μας φούλους τρένα και καλημέρα για γιορτή δώστε μας πουλούς τρένα.